تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔